إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طبعا تنادليا نبلغ المرام tuko katika babu aljizya walhudna. Tumesoma hadithi ya kwanza, hadithi ya pili na hadithi ya tatu katika mlango huu. Leo tunaondokea hadithi ya nne. وعن عائز بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدارقطني. وعن عائض بن عمرو المزني كتوكا عائض بن عمرو المزني رضى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-islamu ya'lu, Uislamu unakuwa juu au uko juu. Wala yula, wala yula yani haukaliwi juu, alayhi yani juu yake na kitu. Akhrajahu At-Tirmidhi, na akaisahihisha vile vile al-Allama al-Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami hadithi nambari 2778. Al-Islam ya'lu, Islam unakuwa juu siku zote. Ya'lu wala yu'la, wala hawi yani kao chini kao kuna kitu chengine juu yake, haukaliwi juu. Wala yula, haukaliwi juu alayhi juu yake. Al-Islamu ya'lu, ya'lu Islamu zote uko juu. Wala yula, wala yula haukaliwi juu. Mara nyingi hadithi hii yamaliziwa neno alaihi, alaihi. Lakini hadithi yenyewe imekuja kama hivyo, wala yula. Ama ziada ya alaihi, Allahu aalam, inawezekana kuna riwaya baadhi nyingine imekuja, kuna ziada tamko la alaihi. Lakini maneno mafupi tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-islamu ya'lu, islamu unakuwa juu. Wala yu'la, wala haukaliwi juu. Al-islamu ya'lu wala yu'la, unakuwa juu. Ya'lu wala yu'la, wala haukaliwi juu. Ameandika al-imam as-Sana'ani katika sharh ya subul as-salam, sharh ya riyad ulugh al-maram katika subul as-salam, maneno mafupi tu, ingaji hadithi inabeba maana kubwa kabisa. Anasema rahimahullah, fihi dalilun, ndani hadithi hii kuna dalili. Ala uluwin ahlul islam ala ahlil adiyan fi kulli amrin bi itlaqihi. Hadithi hii kuna dalili ya kwamba kuna ulu, kuweko juu kwa ahlu al-islam yani waislam, kwa waislam siku zote wako juu. Na kuweko juu huku ni ala ahli al-adiyan, wako juu ya watu wa dini nyingine. Fi kulli amrin, kwa kila jambo. Fi kulli amrin, kwa kila jambo. Basi Waislamu wako juu, watu ambao walikuwa si Waislamu wako chini. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kuko juu huku ni kwamba Waislamu wenyewe sasa wako juu, juu ya watu wengine wenye dini nyingine, kama alivyoandika al-Imam Sanani rahimahullahu katika Subul Salam. Na yadhirisha zaidi ya kwamba Uislamu ndio dini pekee ambayo ilikuwa imekuja kudhihiri juu ya dini nyingine katika ulimwengu, kama Allah alivyosema, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi ila akhiril aya, kwamba yeye ndio alimtuma mtume ili kuja kuidhihirisha dini hii ya Uislamu juu ya dini zote. Kwa Uislamu zote unakuwa katika hali ambayo ya'lu juu, sheria zake ziko juu na sheria nyingine za watu wengine ziwe chini, mila, desturi, tamaduni, kwamba utamaduni na mila za Uislamu, Uislamu uwe juu, desturi na mila za watu ziwe chini. Kwa hivyo hakuna kipengele ambacho katika maisha ya mtu kitatoa nafasi kwamba Uislamu sheria zake na tabia ni mila desturi zake ziwe chini alafu tabia za watu ziwe juu, au tusema desturi za watu ziwe juu, mila za watu ziwe juu. Mara nyingi, ndugu zangu wa Uislamu, watu wanafadhilisha zaidi, ambayo ndio kinyume cha hadithi hii, mila zao wanaziweka juu na Uislamu unakuwa chini. Kwa hiyo ukiwaambia jambo hili linatakikana moja mbili tatu kwa dalili ya Qur'ani na Sunna, sema tuna mila zetu sisi. Kwa hivyo hapo tayari ni kwamba Uislamu ushaweka chini na mila umeweka juu. Sasa Mtume SAW anasema hapana, al-Islam, Uislamu zote inakuwa ni ya'lu, uko juu, wala yu'la alayhi, na wala yu'la wala haukaliwi juu yake na kitu chochote. Akhrajahu ad-Darqutni, na akaisahihisha al-Albani rahimahullahu katika Sahih al-Jami'. Hadithi ya tano katika mlango huu, wa an Abi Huraira radhiallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam wa idha laqitum ahadahum fi tariqihi fattarruhu ila adhyaqihi, rawahu Muslim. La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, bimaana ni kwamba msiwaanzie kuwatolea salam mayahudi na manasara. La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, msiwaanze kuwatolea salamu mayahudi na manasara. Wa idha laqitum, na mtapokutana ahadahum, na mmoja wao, ikiwa myahudi au mnasara, fi tariqin, katika njia, basi Mtume SAW ameagiza fattarruhu, msongeni, msukumeni, mzikisheni, ila adhyaqihi, kwenye ziki zaidi, yani katika ile njia kuna sehemu ambayo ni ya ziki zaidi, adhyaqihi, ya ziki mno, basi kule fattaruhu, mnamsonga, katika lugha za kimwambao, msongeni, fattaruhu ila adhyaqihi, katika ile sehemu iliyokuwa ya ziki zaidi katika ile njia. Rawahu Muslim. La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, msianze kuwatolea salam mayahudi na manasara. Wa idha laqitum, mtapokutana ahaduhum na mmoja wao, fi tariqin, katika njia, basi fadharruhu, msongeni, msukumizeni, ila adhyaqihi, kwenye dhiki zaidi, adhyaqihi yani kwenye dhiki zaidi katika ile njia. Rawahu Muslim. La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, msianze kuwatolea salamu mayahudi na manasara. Wa idha laqitum, mtapokutana ahadahum na mmoja wao, fi tariqin, njiani, fattaruhu, msongeni, ila adhyaqihi, katika sehemu iliyokuwa ni adhiqi, yenye mbamba, finyu. Rawahu Muslim. Hadithi hii katika Sahihi Muslim. Hapa kwa ufupi ni kwamba hadithi hii inazungumzia habari ya masala ya utoaji salam na urudishaji salam. Mlango huu ni mlango babu asa, mlango mpana kabisa, ngaje hii hadithi imekuja kutokana na kichwa cha habari kinachozungumzia masala ya aljizya walhudna. Maimamu wameandika katika vitabu vyao walivyotunga kuhusu topiki hii ya kutolea salamu kwa upana sana kabisa. Mfano, Imamu Nawawi katika Riyadhi Salihin amezitolea hadithi nyingi na akaweka abwaba, na vile vile Imamu Bukhari katika kitabu chake cha Adabul Mufrad akaandika kwa kirefu kabisa, kwa maana hadithi nyingi, mambo mengi kuhusu habari ya salamu. Kwa hiyo hatuzungumzia katika uchambuzi huo kwa sababu ni vitu ambavyo kwanza tushasomesha hapa muda mrefu, masuala haya, kaifia adabu za salamu, na vipi mtu anaweza akakutana na Myahudi na Mnasara kwa mujibu wa hadithi ya Mtume SAW asimtolee salamu, na afanye nini kama atatolewa salamu, yeye nini afanye. Lakini Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake fupi ameandika, yadulu alhadithu ala an-nahi an bada'a alyahud wa an-nasara bis-salam, yani hadithi hii yaonyesha kwamba ni katazo, inakatazwa. Wal aslu fi an-nahi at-tahrib, na ukichunguza kwa ndani katazo hili limekuja kwa maana ya haramu. At-tahrim yani kuharamisha, kwamba kitu hiki hakifai, haramu kwa Muislamu kuanza yeye kumtolea salamu nani, Mayahudi na Manasara. Akasema Sheikh Uthaymeen, wajawazu raddu alayhi, na inajuzu kurudishia salamu. Kwa hivyo hii tunasema ndio inataka maelezo haya. Wewe ushakatazwa usianze kuwasalimia, yeye akakusalimia wewe, nyamaza kimya. Zimekuja riwaya wakikusalimieni, kwa maana wajibuni, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo msemeje. Nafikiri ni hadithi mashuhuri ambazo wakikusalimieni wajibuni wa alaikum, na sio sentensi nzima wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum. Na hii iligundulikana kwamba walikuwa wakitumia neno assalamu alaikum, almaut, alhilak, yani wao wakiwaambia Waislamu maangamizi, yani mauti juu yenu. Kwa Mtume akamwambia wakisalimieni, basi na nyinyi semeni wa alaikum. Kwa hiyo hii tunasema ni babu asi, mlango mpana, lakini Myahudi na Mnasara akikusalimia, basi inajuzu kumrudishia, na wewe tu utakuwa huruhusiwi kumwanzia kumtolea salamu. Anasema wa anna almuslima, Sheikh Uthaymeen katika sharhi fupi, yanbaghi an yakuna azizan fi dinihi la bi shakhsihi, kwamba muislam anatakikana awe ni mwenye utukufu na hadhi na heshima kwa dini yake, sio yeye personality yake, kwa dini yake, kwamba Muislamu siku zote ule Uislamu au wote ndio first priority, na sio yeye mwenyewe kama kwa kabila lake au rangi yake au mji wake. Kwa hiyo Uislamu bado unabakia katika hali ambayo kama hadithi ya mwanzo kujuu zaidi, sio kwa sababu mtu anamuona mzungu au akaona kwamba huyu basi aache ni kwa sababu ni mzungu. Kwanza itukuze dini yako. Kwa hivyo kisha akasema Sheikh Uthaymeen akamalizia, wa annana la nafsah almajal lahum idha laqainahum fi at-tariq, kwamba Waislam sisi hatuwapi ile hali ya tusema ufasaha au ule upana tunapokutana nao hawa katika njia. Wa annahu yajuzu an numakkina al-yahuda wa an-nasara min al-mashy fi at-turqat wa ghayri dhalik, na kwamba inajuzu kwa tight kuweka katika position mbaya tunapokutana nao katika fit-turqat, katika majia. Wa ghayri dhalika, sio tu katika njia, hata katika sehemu nyingine zozote, katika malifti mnapanda labda nakwenda ghorofa 20, basi usimpe nafasi, na we chagua sehemu nzuri, kaa vizuri kabisa, we msukumeze huko. Alimuhimu ni kwamba Muislamu anatakana a play part katika Uislamu wake, awe active, asiwe ni kiasi ambacho anajifanya mnyonge sana. Kwa hiyo aendesha gari kwa sababu amuona mzungu apishana naye, kwa hivyo yeye ndio akaingia katika kongoro korongo akampisha mzungu. Weka gari yako vizuri kabisa, yeye aingie huko katika makorongo. Kwa hivyo hii yatufahamisha hadithi ya kwamba haifai Waislamu kuanza kuwatolea salamu Mayahudi kama na Manasara. Kama nilivyosema, mlango huu ni mpana, na mashehe wengi nafikiri wanaelezea hizi adabu salamu, adabu za kutoa salamu katika dini yetu. Hadithi ya sita katika mlango huu, wa anil miswari bin Makhrama wa Marwan radhiyallahu anhuma, wa anil miswari bin Makhrama wa Marwan radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja aam al-Hudaybiyah fa dhakara al-hadith bi tulihi wa fihi hadha ma salaha alayhi Muhammad bin Abdullah Suhail bin Amr على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن المصفر بن مقرمة ومروان الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متومة صلى الله عليه وسلم خرج لتوكا عام الحديبية مواك وحديبية عام الحديبية مواك وحديبية. وكسوما سيرة وزي أكروك سؤال يصلح يا حديبية. كي تبدي ونفنزي ورودي ولمزاو أم تفهم أستاذ كوسو سيرة كوسو توفيك هي يصلح يا حديبية. كوهي نزمكم زيو أبار يصلح ya Hudaybiyah. Ama al-Hudaybiyah alitoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa Hudaybiyah, huu ulikuwa ni mwaka wa 6 hijria, ulikuwa ni mwezi wa Dhulqaada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na watu sahaba 1500. Kwa hiyo kharaja, alitoka mtume sallallahu alaihi wasallam ama al-Hudaybiyah, mwaka huu unaitwa mwaka wa Hudaybiyah, ilipotikaniwa sulhu ya Hudaybiyah. Kisha ikaandikwa hapo desh, maana kwamba ile hadithi ni refu kama alipoandika fadhakara, akaitaja hadithi bitulihi, tuli kwa kirefu chake aliyotokea yote pale na hivi na hivi. Fadhakara alhadithi bitulihi, akaitaja hadithi bitulihi kwa kirefu chake katika masala yaliyotokea katika amu al-Hudaybiyah, katika sulhu ya Hudaybiyah. Lakini wafihi, na ndani yake katika maelezo yaliyotolewa katika suala zima la sulhu ya Hudaybiyah, kuna haya yafuatayo. Hadha ma salaha alayhi Muhammad ibn Abdullah, haya ndiyo li ambayo aliyosuluhisha Muhammad ibn Abdullah, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na nani? Suhail ibn Amri. Suhail ibn Amri, ukisoma sira utakuta kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipeleka kabla ya kuingia Maka wajumbe kwenda kueleza lengo, kwa nini wanataka kuja Maka pale Al-Kaaba. Miongoni mwao akiwemo Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Kaja taarifa kwamba Uthman amekamatwa, ameuawa. Waislamu wakapanda joto, kumbe ikawa si habari za kweli. Sasa nikasema rudini katika sira, walimu wenu watakumbeni. Sasa Makureish wao wakamtoa huyu bwana anaitwa Suhail bin Amr kwamba ndio mjumbe wao wa kuweza kufanya mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala mazima haya. Kudubana ikaja sentence ya kwamba amesuluhisha, alisuluhishana Muhammad bin Abdullah na Suhail bin Amr ambayo ni mjumbe wa Makureish kwa ajili ya kufanya mikataba ile. Salaha hadha ma salaha alayhi, hivi ndivyo alivyosuluhishana Muhammad bin Abdullah, yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na nani? Mjumbe wa Makureishi Suhail bin Amr. Walisuluhishana nini? Yani katika mkataba kulikuwa kuna orodha ya mambo, miongoni mwayo ala wadhi alharbi, ni juu ya kuacha vita. Wadhi alharbi, kuacha vita 10 sinin kwa muda miaka 10. Miongoni mwa hayo ambayo yalotiliwa saini mkataba huo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mjumbe wa Kikureishi Suhail bin Amri ni ala wadhi alharbi, ni kuacha vita, ni kuacha kupigana vita 10 sinin kwa muda wa miaka 10, yani 10 years kusiwe na vita. Yamanu fiha nnasu, watu wawe na amani fiha, katika kipindi hicho. Yamanu fiha nnasu, bimaana watu wawe katika ile hali ya amani katika kipindi cha miaka 10, wasipigane vita kabisa kabisa. Wayakufa baadhuhum, na watajizuia baadhi yao kuwashambulia an baadhi wengine, yani Waislamu wasiwashambulie Makureish na Makureish wasiwashambulie Waislamu. Wayakufu baadhuhum, na watajizilia nani? Kuwashambulia baadhi yao an baadhi wengine, Waislamu wasiwapige vita wa Makureish na Makureish wasiwashambulie Waislamu. Wayakufu ba'dhuhum an ba'dhi, na wajizilie kuwashambulia baadhi yao an ba'dhi wengine. Akhrajahu Abu Daudi, hadithi hii ametoa Imam Abi Daudi na akasahihisha Al-Albani katika sahihi Abi Daudi, hadithi nambari 2403. Kwa haya ni baadhi ya mambo ambayo yameandikwa katika mkataba huo. Sasa kuna orodha nyingine tutakuja kuisoma kesho katika baadhi yale ambayo yaliandikwa. Kwa hivyo hii sulhu ya Hudaybiyah ni kisa ambacho kizuri, kama mtu atakifuatilia kuna fawaidi nyingi ndani yake, lakini kwa sababu muda wetu ni mdogo hatuwezi tukakichambua kisa hichi. وعن سهيل وعن المسمر بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متومس صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية أليتوك مواقع حديبية فذكر الحديث أكيتاج حديثي بطوله وكرفتاك وفيه ندني yake katika maelezo ya hadithi hiyo hadha ma salaha alayhi haya ndio au hivi ndivyo alivyosuluhishana Muhammad ibn Abdullah na Suhail ibn Amr ala wadhi alharb ya suala la wadhi alharb kuacha vita kupigana mashri sinin kwa muda miaka 10 ndio hii ndio ile alhudna tulisoma nyuma ya'manu fiha an-nasu watu wawe na amani katika muda huo wayakufa ba'dhum na kujua kujizuilia baadhi yao kuwashambulia an baadhi wengine akhrajahu abu daud tasmamia hapa taendelea tena inshallah kesho aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.